So Asylum, If I Told You, to nasza piosenka dnia. Do usłyszenia jeszcze dziś w późniejszych godzinach przy Myśliwieckiej 357, skąd nadajemy na żywo. A dziś urodziny Karen Carpenter. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, yeah, yeah, yeah, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Wait a minute, wait a minute. Nie podałam adresu mailowego budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Czekam na Państwa wiadomości do godziny 6. Ja mówię Państwu dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak Państwo rozpoczynają dzień. A ten dzień to drugi dzień marca, poniedziałek, 62 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.21, a zajdzie aż o 17.16 i to jest świetna wiadomość, bo dzień będzie trwał 11 godzin bez 5 minut. Imieniny obchodzą dziś Halszka, Helena, Henryk, Agnieszka, Karol i Paweł. Wszystkiego dobrego. A to już nasza płyta tygodnia. Wierzchony był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Kwadrans po czwartej. Ach, ten Sosnowski i jego głos. Wczoraj Bartek Sosnowski zagrał w Trójce koncert, fantastyczny koncert, który porwał publiczność nie tylko tu w studiu Agnieszki Osieckiej, ale i mam nadzieję przed radioodbiornikami. Tylko się nie denerwuj, to płyta Sosnowskiego, debiutancka płyta i nasza płyta tygodnia w Trójce. A to kolejny dzisiejszy jubilat. You make me feel

I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling. The lights go out, let me feel I'm falling, I am falling safely to the budzikowe kalendarium. Dziewięćdziesiąt lat temu urodził się Kazimierz Górski, legendarny trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przed II wojną światową był zawodnikiem klubów lwowskich. Raz zagrał w kadrze w 1948 roku w meczu z Danią. Prowadził oczywiście reprezentację Polski, z którą zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku oraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w RFN. Jest uznawany za najwybitniejszego trenera polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej. Zmarł 23 maja 2006 roku. 89 lat temu urodził się Michaił Gorbaczow. Radziecki polityk, ostatni przywódca komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Gorbaczow wycofał wojska z Afganistanu i poparł Stany Zjednoczone w operacji Pustynna Burza. Po rozpadzie ZSRR ustąpił ze stanowiska prezydenta, przekazując ster Borysowi Jelcynowi. To laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 90 roku. Dziś urodziny obchodzi kompozytor i pianista Andrzej Korzyński, twórca muzyki filmowej do Wszystko na sprzedaż, W pustyni w puszczy, Człowiek z marmuru, Panna Nikt i Akademia Pana Kleksa oraz twórca popularnych piosenek, czy na przykład Do łezki łezka, Domek bez adresu czy Szparka sekretarka. Andrzej Korzyński jest twórcą postaci Franka Kimono. panu Andrzejowi Korzyńskiemu życzymy wszystkiego, co najlepsze dziś jego urodziny. A ze świąt nietypowych, 2 marca to Światowy Dzień Tenisa, kto gra, Dzień Dyskordii, czyli chaosu, no i Dzień Staroci. I wydaje mi się, że to jest idealne radiowe święto, bo można grać staroci, a to jest staroć. Aktualnie w 16:30. No dobrze, są większe starocie, ale to już taki trochę zapomniany utwór zespołu Elsztat z Łukaszem Lachem na czele Sigis. A sprawdźmy, co w pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępujące stopniowo od południowego zachodu rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju i tam możliwe. Właśnie opady wysoko w Karpatach, opady śniegu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie na północnym wschodzie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 6 stopni do 10, w rejonach podgórskich Karpat od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny. Wysoko w Karpatach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. No to jeszcze a propos staroci. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Maszynka do świerkania i Czesław śpiewa. Tak sobie rozmawiałyśmy z panią realizatorką podczas tego utworu, że tęsknimy za Czesławem, że chcemy czegoś nowego i potrzebujemy jego piosenek, bo ta pięknie, pięknie zabrzmiała. Pan Radek w drodze do Francji, deszcz za oknem i zimno, ale trójka rozgrzewa i tak powinno być. Pan Igor słucha nas w Singapurze, no i pan Dawid w trasie. Jedzie starą dwójką do Berlina, tam 2 stopnie na plusie i tak jakby mrzy. Ech. Till dawn, you don't need experience. kiss. To Prince wysyła całuski, a my cały czas nie możemy przestać rozmawiać o Czesławie. Aż sprawdziłam, Czesław śpiewa, zajmuje się teraz muzycznym stand-upem. O co chodzi, nie wiem, sprawdzę i dam znać. budzik@polskieradio.pl, może ktoś z Państwa widział muzyczny stand-up Czesława Mozilla i SMS 71335. John Mayer, jak zawsze, niezmiennie, wspaniały. 18 minut pozostało nam do końca pierwszej godziny trójkowego budzika. Tak myślę sobie jeszcze o Dniu Staroci. Co można robić w tym dniu? Przyszło mi do głowy na przykład oglądanie starych zdjęć. To zawsze miłe wrócić do wspomnień, do starych wspomnień. A chyba to dzisiaj zrobię i Państwu też to polecam. No i jeszcze dobrze, dobrze. A propos staroci, no to to jest staroć.